राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 6 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 9:30 गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना तो कोई आधार से बात कोई खास बात है मनुष्य जन्म जो मिला है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और ऐसा जन्म है नहीं देवताओं का जन्म भी ऐसा नहीं है ऊंचे से ऊंचे देवता है ऊपर लोग रहते हैं और बड़ी विलक्षण है जितना ऊपर है उतना ही वो बहुत बड़ा लोग है जैसे गेंद होती है तो गेंद के पास पास में थोड़ी जमीन होती है दूर दूर होती तो बहुत ज्यादा होती है और दूर चला जाए तो बहुत ज्यादा होती है ऐसे पृथ्वी से दूर जाने पर वो लोग बहुत बड़ा होता है ऐसे गेंद है इस गेंद से नजीक नजीक छोटा होता देर दूर दूर होता है उतना ही बड़ा होता है उसमें देर लगती है तो उसमें बार राशि बार अटे तो जमीन थोड़ी होती ये जो जितना दूर जाएगा उतनी बिस्तर जाते होगा शनि ऊपर से शनि ऊपर है तो शनि 30 महीना लगे एक एक, एक राशि ने पार करने में 3 महीना लगे रवि शुक्र बुध में 1 महीना लगे 30 महीना लगे एक राशि पार करने में गुरु गुरु है गुरु को एक राशि करने में 13 महीना लगे मंगल ग्रह डेढ़ बनना इस समय लगे पार करने में क्योंकि जितना दूर होगा उतनी वो जमीन दूर होगी उतना विस्तृत होगा तो स्वर्गादि लोग है जो बहुत विस्तृत है बड़े लोग है बड़ा खुला है कुछ जमीन है तो वह रहने की जगह अच्छी है और सुख सुख भी ज्यादा है सुख है परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य के समान देवता भी नहीं है मनुष्य का अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो सबसे श्रेष्ठ शरीर ये मानव है क्यों परमात्मा की प्राप्ति इनसे होती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है मनुष्य शरीर को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी को हो एक ही बात परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है ऐसे योग्यता मनुष्य में है वो मनुष्य ही चाहे पुरुष शरीर हो चाहे माई शरीर कोई हो जो कोई शरीर हो परमात्मा की प्राप्ति करने का अधिकारी है तो इतना अधिकार मिला है मनुष्य को जितना देवताओं का अधिकार नहीं है इतना अधिकार है तो उस अधिकार को प्राप्त होकर के फिर दुख पा रहे हैं 14 लाख में जुड़े में जा रहे हैं पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बहुत गलती करते हैं। यह शरीर इसलिए नहीं है। यह तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग रही है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्प अंत दुदाई। स्वर्ग की प्राप्ति करना भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंत में तो क्षीण पुण्य मरते लोग शांति एवं तय धर्म गतागतन काम का लगते। तो मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, अलोक विचित्र महिमा है, ये परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी योग्यता इस शरीर में प्राप्त हुआ है भाइयों से बहनों, कुछ नहीं हुआ, बड़ी बड़ी महिमा है। इस बात से नरपतन उपाय विषय मन दे ही पद सुधाते षट विषल। मनुष्य प्राप्त करने के बाद अगर विषयों में मन देता है, शब्द स्पर्श रूप विषयों में सुख लेता है, तो अमृत के बदले जहर खाता है। अमृत जहर तो मुफ्त में तो ही क्यों खाए, मर जाएगा तो क्यों खाए, जो अमृत के बदले जिसे अमरता की प्राप्ति हो जाए उसके बदले में जहर खाता है। अमृत के बदले में तो बहुत बड़ी गलती होती है, जो मनुष्य प्राप्त हो करके फिर विषय मन लेता है। पर शुदाते सट मिल रही ताही भाई ताही भला कुछ कहे न कोई, गुंजा कहे पार्शवण कोई। दो बात बताइए, एक विषयों का सेवन करना, एक पदार्थों का सेवन करना, ये दो में लगे हुए जितने मनुष्य दो में लगे हुए, एक तो रुपया संग्रह करना, एक भोग भोगना। तो भोग बोना है वो तो अमृत के बदले जहर खाना है, और ये पार्श बनी मिली है उस भोग देकर उसके बदले में सिर भी लेता है। सिर भी पर से सुधाते कबो भल गए न कोई, गुंजा गए और पार्श बनी कोई। पार्श जैसे सोना बन जाए लोहे का, ऐसी पार्श बनी गई उसको खो उसके बदले में चिर भी देता। ये दो बात बताइए, संग्रह करने की इच्छा है वह तो है, पार्श के बदले चिर भी देनी, और परमात्मा की प्राप्ति न करके विशेष सेवन करना है वो है अमृत के बदले जहर खाना। तो अमृत के बदले जहर क्यों, जहर तो मुंह से मन तो जहर खाना खाया जा रहा है, नुकसान है। तो इस वास्ते विषयों में मन दड़ा है बहुत खराब चीज है। नर्तन उपाय विषय मन दे ही पलट सुधाते सट मिले ही ताही कहो भल कहे न कोई, गुंजा कहे फर्श मणि खोई, फर्श मणि खो करे। इस वास्ते मनुष्य को विषय में न लग करके और रुपया करके और अपना समय को बर्बाद करना बहुत बड़ी भारी हानि की बात है, बड़ी भारी पाप की बात है। तो इस व्रत शरीर को प्राप्त करके तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लेना चाहिए। एक परमात्मा प्राप्ति है ताए भल जो करने में लोगों में साथ होता है, विशेष सेवन में स्वयं विश्व को भोगना पड़ता है, और रुपया इकट्ठा करने में संसार में प्रसिद्धि होती है कि हम विद्वान है, वो होती है करोड़पति है, लोगों में महिमा हो गई है, तो उसको भला कोई नहीं कहता, गुंजा गए परसमणि कोई। कैसी बात है, तो मनुष्य प्राप्त करके ये दो में लगे हुए आदमी है, प्राय करके दो में लगे हुए रात दिन है, पैसा इकट्ठा करना और भोग भोगना, दो ही काम में ज्यादा लगे हुए थे। दोनों जगह ही गलती कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं। मनुष्य ही प्राप्त किया तो परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जिससे सदा के लिए शांति हो जाए, पूर्णता हो जाए, अपूर्णता रही नहीं, कमी रही नहीं। इसके लिए मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर का मूल्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो उनमें लेना चाहे तत्परता से, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए, तो ठीक है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया। नहीं तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके हानि कर लिया, हानि लाभ के बदले नुकसान कर लिया। मनुष्य शरीर मिला बड़े लाभ के लिए, उस लाभ के लिए रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी हानि है। तो इन हानि में नहीं लगना है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, परम प्रभु प्रेम प्राप्त करना है, जिससे कि जीवन सफल हो जाए, सदा के लिए जन्म मृत्यु रहित हो जाए। ये मौका मनुष्य शरीर में है, मनुष्य अधिकारी है, मनुष्य मात्र अधिकारी, किसी चूड़े में हो मनुष्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, सात बताए, सात नौ अध्याय में अभिषेक शूद्राचार्य और एक पापी होने और एक पापी होने एक पापी पाप करना वो दुराचार है, और पापी होने जो नीच योनि है, मनुष्य परिंद होन और नीचे कल कल कर होने यवन यवन ये पाप योनि है। एक तो पाप योनि, एक पापी, एक स्त्रिया, तीन ये और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार ये सात सात बताया नौ अध्याय में। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्य थे, वे सभी संसार में लग गए, भोगों में लग गए और संग्रह करने में लग गए, तो ये काम ठीक नहीं है। अब से शूद्राचार दुराचारी है, दुराचारी पापी से पापी, सबसे ज्यादा पापी दुराचारी है, दो नंबर का पाप है जो पाप योनि में जन्म लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार वर्णों में नहीं होकर के नीच जोड़ी में यवन आदि हुआ है, वे भी तो दोषी है, वे भी ठीक नहीं है। तो ऐसे जो जा करके फिर पापा में लग गए, पाप करने में रात और दिन, भोग भोगने में, पाप करने में, गौ की हत्या में, जीवों की हत्या में, मार दीवों ने। अभी इस कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति सरलता से होती है, उस कलयुग में धर्म लेकर के रात दिन पाप लगा है, समरा जितना मिला है हाथी से लेकर सांप तक, वो चमड़ा जितना हिंदुस्तान में मिला है उतना कोई देश में पैदा नहीं हुआ है। तो केवल जानवरों को मारना, मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं, अधिक पाप से पाप, पाप से पाप, बहुत पाप कर रहे हैं। ये भी जो पाप ही होने श्री हो वेश्यास्ते भी अंत परागति परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, मनुष्य ही प्राप्त हुए, दुराचारी दुराचारी भी और पापी होने भी, ये भी परमात्मा प्राप्त हो सकते है, जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, मनुष्य शरीर मिला है, उसमें बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ऐसे में जब पापी होने और दुराचारी, सबसे विशेष दुराचारी है, वो पाप योनि है, वह मैं दुराचार पहले जन्म में किया है, इस जन्म में जन्म ही नीच जाति में हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं, ऐसे नीच जाति में, या वह पुलिंद पुलकुश ऐसी जातियां बताइए, ये वन आदि, तो सब के सब पाप योनि और पाप सारे इंद्रियों में सब कैसे परमात्मा प्राप्त हो सकते स्त्रियां स्त्रियां पाप योनि और दुराचारी और एक स्त्रियां तीन ये और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार ये कितना हुआ सात ये सात अब से शूद्र हजारो अब ये पिशु पाप योनि और स्त्रियों वेश्या सा शूद्र तुम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राधश्रेष्ठ ये सात है जो ये सात में नौवें अध्याय में ये बताया सात में बताया चार प्रकार के भगत अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ये चार प्रकार के भावों वाले भजन करने वाले में चार तरह है तो सात ये चार ये जर ये सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुए सब लेकर के भी ऐसे नीति योनि में जा रहे हैं नरकों में जा रहे हैं यही तरु कर फल विषय भाई इस शरीर का फल विषय नहीं है संसार का सुख नहीं है ये तो नीति योनि में मिल जाएगा विषय खरु सर्वदश्यात भागवत माया है निश्चय कल्याण के लिए जन्म चाहिए विशेषज्ञ तो साप में साप है विश्व है विश्व विश्व जन्म देता है ना तो 108 विश्व होते हैं तो विश्व का एक जन्म होता है 108 जन्म थे विश्व होते और वो बिच्छुने को खा जाते मैंने देखा है मैंने आकर देखा बिच्छू एक पैदा हुए जिन्हें बिच्छू पैदा हुआ तो बिच्छू खा गए खोखा पड़ा खाली खोखा सो खा गए बिच्छू बिच्छू पड़े 108 तो बिच्छू ही मर जाते सो खा जाते ऐसे बिछिया बदल गए हुए तो बिछिया करो सर तो सब जगह मिलेगा भाई कीट पतंग आदि घर में मिलेगा भूत प्रेत पिशाचों में रामायण में भी तो है जब कामदेव ने क्रोध किया उस समय में कह गए इन भूत प्रेत पिशाचों में कह रहे क्या है ये सदैव विषय में रहते हैं जो विषय ज्यादा सुख होता है वो सुख देने में पड़े हुए विषय दुख हो रहा है जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चार हुए थे परंतु लगे हुए विषय में है उस विषय इकट्ठा करना रहा सदा संग करना धन इकट्ठा करना जोर जोर धन इकट्ठे धन जोर कर विषय लगाना मान रहे मन मोद मधुमाखी जो मूल मन गिरत काल की गोद मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है वो शहद उनको बाल करके छत ले जाते हैं धन इकट्ठा करते हैं उनके काम आता नहीं और वो धन ले जाता है और बुरी मौत मारते हैं बेचारे धन के लोभ में धन इकट्ठा हो जाए लखपति हो जाए करोड़पति हो जाए अरबपति हो जाए धन हो जाए शुभ काम में खर्च नहीं करते दो व्याधि लगी खास मनुष्य मात्र में संग्रह करना और भोग भोगना संग्रह करना और भोग भोगना इस वास्ते ताई कबो भल कहे न कोई गुंजा गए पार्श्वनी खोई पार्श्वनी के बदले में गुंजा गए चिड़िया गठी करता है और पर सुधाते सट मिल गई विषयों को मन देना है जो अमृत के बदले में जहर खाते सदा अमर हो जाए ऐसा परमात्मा की प्राप्ति सदा अमर हो जाए वो छोड़कर विष खाते इस जन्म में पूरा मर्जा पहले जलते ऐसी दवाई तो मनुष्य ही प्राप्त करके विषयों में रात दिन लगना है बड़ा भारी अनर्थ है बड़ा भारी जिसमें कोई संतति निरोध के संतान पैदा न हो इसमें नहीं हुए बहुत बड़ा भारी नुकसान है अपने आदमी घना जना दिखेगा नसबंदी मिलेगी और माया बाबा प्रश्न मिलेगी मन पैदा न हो और ऐसे मुसलमान बढ़ रहे साठ साठ तो एक लगे तीस इकतीस बत्तीस वर्ष की अवस्था में सौ बीस लड़का लड़के है वे यूं बढ़ रहे वे बढ़ कर गए और वोट का जमाना है जमाना उसका राज होगा शहीदों का तुम हिम्मत मत करो मानते नहीं मानते भी बहुत कम मानते मनुष्य अगर मनुष्य चेत जाए तो इनके ऊपर मुर्दों का राज्य हो ही नहीं सकता किसी तरह से ये भी बदया को बदया तो जो वे नाश कर रहे हैं बड़े धनी घरानों में उनकी जन्म पत्री में चार संतान हो गए इनके तीन ही हुआ काट गया एक साथ गिरा दिया गर्भ गिरा दिया गर्भ गिरा दिया तीन संतान हुए गर्भ गिरा रहे हैं संतान हो नहीं गोलियों खा रहे हैं संतान निषेध कर रहे हैं संख्या घटा रहे हैं इधर मुसलमान संख्या बढ़ा रहे हैं वो संख्या बढ़ जाएगी ये घट जाएगी उनका राज्य हो जाएगा क्या दशा होती है भगवान जाने मानते नहीं और आपने बात कर रहे स्वामी समझते नहीं स्वामी जी समझते ना हम समझते हैं ये बात है आदशा हो रही है हमारे को बड़ा दुख हो तो हमने कर क्या क्या करे बताओ कर्म माने है तो हम कर मानते नहीं आप भी देखो कि ज्यादा संख्या होगी तभी उन्होंने राज हो गया कम संख्या होगी तो उन्होंने राज्य हो गया और ज्यादा संख्या होगी उन्होंने राज्य होगा फिर भी राजा बनेंगे तो मंदिरों का नाश करेंगे पुस्तकों का नाश करेंगे चारों वर्णों का नाश करेंगे नाश ही नाश और मार देंगे खत्म कर देंगे मार देंगे ये बात है तो भाइयों को से कहना है बहनों से ही कहना है भाई ठीक तरह से चलो तो अच्छी बात है नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी हम पापों में जा रहे हैं पांच सैन्य अखबार है उस अखबार में दिया जिसमें परिवार निर्धन बहुत मजबूरी है सुनी नहीं पाप गर्भपात करना तो फिर थोड़ा सुना गर्भपात हजारों स्त्रियां मर गई गर्भपात करने से स्त्रियों मर गई हजार में तो खुश हुई अच्छी बात है स्त्री मर जाए तो सुख की बात है इनमें पैदा भी ज्यादा ये मर जाए तो ठीक है और दशा हो रही है क्या दशा होगी भगवान जाने हम कहते हैं मानते नहीं सुनते नहीं ऊंधी बुद्धि हो रही है ऊंधी बुद्धि जब बुद्धि ऊंधी हो गई बुद्धि नशा प्रणेश जाए तो विशाल जाए थे शना सुन जाए थे कामा कामा क्रोध हो जाए थे क्रोधाध्वज समूह बुद्धि नशात प्रणश्यते ये दशा हो रही इस वास्ते आप लोगों से कहना है पर आप लोगों में भी ज्यादा यही है बस दसबंदी की उड़ी है हिंदुओं का प्रचार करते हैं हिंदू सभा का उनमें काम करने वाले हैं उनके भी कॉपरेशन किया हुआ मैं देखा मैंने पूछा हिंदू जाति पैदा नहीं हो और फिर वो नाश करेंगे कैसे पैदा हो रही है ऐसी बुद्धि हो रही है बहुत पतली इधर जा रहा है परमात्मा की तरफ चलना चाहे जिसमें हिजरा हो रही है अब इतने थोड़े से आदमी है आप सत्संग सुनने वाले काम धंधा में लगे हुए, बार बार से उन्नति होने ना बहुत सुंदर अवसर है, ऐसे अवसर नहीं है यदि रुचि नहीं है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, बार बार मौका नहीं मिलेगा, ऐसा सुंदर अवसर है परमात्मा की प्राप्ति का, परंतु इसमें लोग लगते नहीं सच्चे हृदय से उन्हें चलते, कृपा करो दवाते से मत करो, परिवार नियोजन करना जोर से, मुसलमान तो बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, घट रहे हैं, घट जाके वहां राज्य हो जाएगा, ज्यादा संख्या से राज्य हो जाएगा, बात करने में मानते नहीं, समझे को पता नहीं, हमारा दुख होता है, क्या करे नहीं मानते, सब खराब मत करो, आप गए मन बात हो दो ही कह दो, वही में बहुत फायदे की बात है, आप चले हो गर्भपात करना, संतान पैदा नहीं होना, ऑपरेशन करा लेना, दवाएं खा लेनी, संतान पैदा नहीं हो, इससे लाभ हो जाता है, लाभ हो जाता है, हमारी बातें सुनते नहीं, दस ऊपर हो गया, दस से ऊपर हो गया, चार ऊपर, चार घंटे ऊपर है, कहो कद नहीं फर्क पड़ा, फर्क पड़ता है, लोग मानते भी हैं, स्वीकार करते हैं, सब नहीं मानते, सब छोटी नहीं रखते, छोटी नहीं रुकते, ऐसी दुर्बुद्धि पैदा हुई है, अच्छी बात बंद नहीं, पता नहीं बात जल्दी मानते, रोगी है कुबत मेरे पर ही और करे और क्या उसे आदशा हो रही है, हमें देखता है कि बड़ी दुर्शा होगी, अपने जीते जीते तो ठीक रहे, अपना गाड़ी दशा क्या हो गई भगवान जाने, अभी पाकिस्तान में युद्ध करने की तैयारी करी, उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा युद्ध मत करो, या वो परमाणु बंद करे तो मुसलमान ज्यादा मर जाएंगे, मुसलमान बढ़ रहे हैं, क्या दशा हो गई राम जाने, आप लोगों क्या छोड़ी है पूछना पड़ी, कहते नहीं बोलते नहीं, मानते नहीं बात मानते नहीं, शंका ही करे तो बात तो हो रही है, आप कृपा करो कृपानाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा में लग जाओ, सच्चे हृदय से सब काम छोड़ कर गए, ये काम है मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य हो ये हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके लिए खोल दिए, ऊंधा चल रहा हमारे तो ये मन माई है, और अब उसमें थोड़ा 7 बजे 7 बजे सुन देते ऊंधा चले ऊंधा, गर्भ गिरा दो गर्भ गिरा दो, अच्छे अच्छे जगह सत्संगी चौक आदमी जो गर्भ गिरा दे, एक बार दो बार याद है सब नहीं, हमारा तो आश्चर्य होता है। अब इतना तो पाप करे उनके था तो सब हुए, यद पाप ब्रह्म त्याया दूरंग गर्भपात में, गर्भपात में दबे दोष वो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग सकते नहीं, पापी है ना इतने आप सब, ये भी सब पाप ही होने शिव श्रेष्ठा उतरते भी अंत पर आते परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तब पाप को अंत कर शायद स्वभाव भजन मुहूर्त ही भावन का हो, पाप भजन से आप लोगों से प्रार्थना है, सत्संग का मौका बहुत कम मिलता, उसमें भी सच्चे हृदय कम लगते हैं। बोलो बात बदलो, 8 मिनट में 8 मिनट आ गया, कितना का राम राम राम राम राम राम राम विचार करो आप लोग भी, मैं कहता हूँ बात में विचार करो, विचार करो, विचार करने की शक्ति मनुष्य मात्र में है, विवेक शक्ति कल्याण करने वाली मनुष्य मात्र को मिले, हिंदुओं में भी विशेष करी है, आपस में ही जिससे ज्यादा संतान हो जाएगा मूर्ख हो गए मूर्ख, ऐसी बात फैली है, ज्यादा संतान ज्यादा मूर्ख हो गए, आपका नाश करना साक्षात पक्की बात दसी है। मानते नहीं ओंधी बात ठीक से थी, विपरीत दशा में थे, रोग यह कुभत चावे संताप यंत कथम अंत रोग कुभत कर रोग रूपये से कैसे बचेंगे, चेत करो भाई चेत करो, सोचो सोचो मानते नहीं, बड़ी दशा की बात ऊंधी बात जल्दी जल्दी विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश काल विपरीत बुद्धि, स्वयं सोचो विचार करो और पूछो, विचार करो सोचो से क्या कर रहे हैं, दशा क्या हो गई, हम दो हमारे दो है, हम दोनों एक है हमारे एक, या समझदारी है क्या होता है। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुगुट बंसी वाले की जय।